Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 19, program trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ebertowski. Skazany na dożywocie Arkadiusz Kreska wyszedł z więzienia. Sądy ponownie zajmą się sprawą o podwójne zabójstwo. Nowy sprzęt ratujący życie w kopalni Zofiówka. Minął rok od katastrofy, w której zginęło 5 górników. W serwisie Trójki także o nowych przepisach. Chodzi o jeżdżących hulajnogami czy deskorolkami. Sąd Najwyższy wstrzymał wykonywanie kary wobec Arkadiusza Kraski, skazanego ponad 18 lat temu na dożywocie. Po południu mężczyzna wyszedł na wolność. Dziennikarzom powiedział, że jest niewinny. Państwo, jestem wolnym człowiekiem, jeszcze nie do końca, ale już mi się wydaje, że wymiar sprawiedliwości zadziałał jak powinien już zadziałać 20 lat temu w tej sprawie. Już nie będzie więcej tak zwanej pomyłki, bo to nie była pomyłka, to była premedytacja, co zrobili ze mną. Przez te lata musiałem się męczyć i dopiąłem swego, no. Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach. Mężczyzna w 2001 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo w Szczecinie. To były porachunki między grupami przestępczymi. Od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze stacji benzynowych zginęli dwaj mężczyźni. Wniosek o wznowienie sprawy i uniewinnienie Kraski złożyła prokuratura regionalna w Szczecinie. A według mediów we wniosku tym wskazano, że podczas śledztwa mogło dojść m.in. do preparowania dowodów i mataczenia, co wpłynęło na wyrok. Po dzisiejszej decyzji Krzysztof Michałowski z Sądu Najwyższego tłumaczył. Dzisiejsza decyzja jeszcze nie przesądza ostatecznego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy zauważył jedynie, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie do uchylenia wyroków Sądu Pierwszej oraz drugiej instancji. A Sąd Najwyższy zajmie się sprawą w lipcu. Dodajmy, że broni, z której padły strzały, nie udało się odnaleźć. Na winę Kraski wskazało trzech świadków inkognito. Jastrzębska Spółka Węglowa po ubiegłorocznej katastrofie w kopalni Zofiówka inwestuje w sprzęt, który ma zwiększyć bezpieczeństwo. To, co zostało przetestowane, to, co przetrwało, co najlepiej się sprawdziło, my żeśmy to zakupili, chociażby jak te pompy, o których Państwo pamiętacie, to były te dramatyczne ostatnie dni, kiedy pompy nie pompowały nam wody, bo co chwilę się zacinały do czasu, a żeśmy znaleźli te australijskie kompozytowe i taki sprzęt żeśmy kupili. Mówił prezes spółki Daniel Ozon. 5 maja 2018 roku w kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu górotworu, najsilniejszego w historii zakładu. Bardzo trudna akcja ratunkowa, w której brało udział 2,5 tysiąca osób. Trwała 11 dni i nocy. Nie udało się uratować życia 5 górników. Jastrzębska Spółka Węglowa postanowiła zmienić system łączności w swoich kopalniach. Komunikacja realizowana będzie siecią światłowodową, ale także drogą radiową. Dzięki temu ma być łatwiej zlokalizować zaginionych. Z jednej strony warto mieć doskonale rozwinięty system łączności oparty na światłowodach, ale wiemy, że w wielu tego typu przypadkach te światłowody będą ulegały zniszczeniu, przerwaniu, stąd ten system bezprzewodowy. W kopalni Zofiówka odsłonięto dzisiaj tablicę upamiętniającą wszystkich 68 górników, którzy zginęli przy pracy w tym zakładzie w całej jego 50-letniej historii. Sprawa zwrotu majątku ofiar Holokaustu nie zostanie zrealizowana przez polski rząd, mówił na antenie Trójki wiceszef MSZ-u Szymon Szynkowski-Welsenk. A w ten sposób skomentował podpisaną przez amerykańskiego prezydenta tak zwaną ustawę 447. Dokument dotyczy majątków skonfiskowanych w czasie II wojny światowej ofiarom Holokaustu, a także tych przejętych po wojnie przez władze komunistyczne. Administracja amerykańska od lat podejmuje działania na różnych poziomach w sprawach restytucji mienia. My od lat też stoimy na jasnym stanowisku i to stanowisko w tej chwili tylko tyle się zmieniło, że musimy je bardziej wyraźnie głosić wobec tych właśnie takich jakichś prób wykorzystania tej kwestii w kampanii wyborczej, że ta sprawa jest zamknięta. W tym tygodniu Sejm zajmie się projektem Kukiz 15, zakazującym prowadzenia negocjacji na temat roszczeń do mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu. Wicemarszałek Stanisław Tyszka. Polska pozostaje jedynym państwem w Europie Środkowo-Wschodniej, które nie uchwaliło kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej czy restytucyjnej. To dotyczy przede wszystkim Polaków, którzy zostali ograbieni najpierw przez Niemców, później przez komunistów i którzy nie otrzymali nawet częściowego odszkodowania za swoją własność. W ostatnich dniach zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i prezes PiS Jarosław Kaczyński mówili, że Polska nie wypłaci nikomu żadnych odszkodowań. Niemcy ostatnio, Francja, za chwilę także Polska. Kolejne kraje wprowadzają prawa i obowiązki dla osób jeżdżących hulajnogami. No, przebywa operatorów, którzy wypożyczają takie pojazdy na minuty. W ostatnich dniach w Polsce zaczęła działalność kolejna taka firma. Hulajnogi coraz chętniej kupują też osoby prywatne. Uważam, że hulajnogi w żaden sposób nie powinny jeździć po drodze. Ja unikam dróg, nie jeżdżę po drodze ze względu na to, przede wszystkim na bezpieczeństwo. Takie najgorsze grzechy podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. To jest zbyt szybka jazda. Co jeszcze? Wjeżdżanie na jezdnię, wjeżdżanie na przejście dla pieszych. To jest chyba największy problem. Te wynajęte hulajnogi, na których ludzie jeżdżą w 2-3 osoby. Smartfony w ręce? Też. Planujemy przedstawienie projektu zmian w prawie na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Szymon Huptyś z Ministerstwa Infrastruktury. Chcemy, żeby te przepisy weszły w życie jak najszybciej. Polska będzie jednym z pierwszych krajów Unii Europejskiej, które uregulują te kwestie. I wiadomo, że zmiany obejmą w prawie, obejmą także m.in. deskorolki czy monocykle. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Jan Kałucki. Piłkarze Jagiellonii Białystok najwyraźniej otrząsnęli się po porażce w finale Pucharu Polski, bo jak na razie po 45 minutach wygrywają u siebie z Pogonią Szczecin 2-1. Dla gospodarzy gole strzelili Jesus Imas i Iwan Runie, a dla gości bramkę zdobył Sebastian Kowalczyk. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa. To starcie kończy 34. kolejkę Lotto Ekstraklasy, a już za 2 godziny rozpocznie się mecz, który może zadecydować o mistrzostwie Anglii. Manchester City podejmie Leicester i jeśli gospodarze chcą obronić tytuł, to nie mogą sobie pozwolić na pogubienie punktów, bo jeśli tak się stanie, końcowy triumf najprawdopodobniej odniosą piłkarze Liverpoolu. Trener City Pep Guardiola spodziewa się bardzo trudnego spotkania. Piłkarze Leicester City nie przyjechali do Manchesteru na wakacje. Spodziewam się otwartej gry, wysokiego pressingu i jakości w środku pola. Będą atakować. Ostatnio grali przeciwko Arsenalowi i kiedy wszyscy piłkarze byli na boisku, byli lepsi. To bardzo dobra drużyna. Początek o 21:00. Przy okazji jeszcze jedna informacja, tyle że z obozu Liverpoolu Mohamed Salah nie zagra w jutrzejszym meczu Ligi Mistrzów przeciwko FC Barcelonie. W zeszłym tygodniu Duma Katalonii wygrała 3-0. Teraz szermierka i świetne wiadomości z Kolumbii. Radosław Zawrotniak zajął 2. miejsce w turnieju Pucharu Świata Grand Prix w Cali. W finale przegrał z Japończykiem Mizuyasu Minobe 12-15. I na koniec himalaizm, bo już wiadomo, że tej zimy nie wyruszy polska wyprawa na K2. Ekspedycja jest planowana na przełom 2020 i 2021 roku. To jeszcze słowo o pogodzie. Chłodna noc przed nami, przymrozki na Warmii i Mazurach, w Małopolsce i na Śląsku. Przy gruncie nawet minus 4 stopnie. Śnieg popruszy na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wtorek temperaturą też rozpieszczać raczej nie będzie. 10 stopni miejscami na północy i południowym wschodzie, 13 w centrum i na południowym zachodzie. Nad morzem od 8 do 10, chłodniej jeszcze w górach od 7 do 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Brian Ferry. 3 czerwca Narodowe Forum Muzyki Wrocław. Brian Ferry. Bilety na LiveNation.pl. Koncert Polesa Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co takiego wyjątkowego jest w tym Carrefour? To zwykły sklep. Nasze oferty nie są zwykłe. Do soboty arbuz 3,49 za kilogram, a masło ekstra staropolskie 3,99 za sztukę. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. 10 lat temu w Dolinie Charlotte otworzyliśmy drzwi dla pierwszych gości. I był to strzał w dziesiątkę. Zapraszamy na jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia hotelu Resort & Spa w Dolinie Charlotte. Strzał w dziesiątkę. Już 8 czerwca w amfiteatrze. Daria Zawiałow, Paweł Domagała, Nosowska oraz Organek. Koncert poprowadzą Artur Andrus i Marek Niedziecki. Bilety na Ticketmaster.pl, Eventim.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz polskie pomidory malinowe 30% taniej, 6,99 za kilogram. I brokuły 40% taniej, 2,99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Aksamit. I to też był maj. To był też początek maja. I to było 30 lat temu. W co trudno uwierzyć. Ciekawe, czy ktoś słuchający teraz Aksamitu pamięta, jaki był maj w Polsce w 89 roku. Czy był tak samo chłodny i kapryśny i trzymający wiosnę w blokach standowych jak w tym roku? Czy już piękny, tym jedynym w swoim rodzaju urokiem nadziei, że wszystko narodzi się na nowo? Jeśli ktoś z Państwa pamięta, proszę koniecznie dać w tej sprawie znać. A to płyta, której na tej antenie przedstawiać z pewnością nie trzeba, ale to jedna z takich płyt, o których trzeba pamiętać. Nie brać tego jako pewnik, że wszyscy mieli w swoim życiu tyle szczęścia i usłyszeli kiedyś ten album. Oczywiście Disintegration, oczywiście zespół The Cure i Plain Song. To początek dzisiejszego Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dzień dobry. Zapraszamy do 21. Your failings, make them understand, show the love notes, make them picture with their eyes closed, make them wonder where the time goes. Distance south of river, draw a line, they are not together, make it screech, stop, wait, turn red, make me wonder where the time went. Stomach it if I see you. plan działań na dzisiejsze wydanie aksamitu jest następujący. W pierwszej godzinie nasze ulubione aksamitne melancholie, a po 20 gość, który cały jest światłem i jasnością, więc odrzucimy w kąt wszystkie nasze aksamitne smutki i zapanuje miłość w aksamicie. W piątek ukazuje się najnowsza płyta zespołu Sody Boys. Dziś Bela Komoszyńska przyniesie przedpremierowo kilka piosenek z tego albumu i oczywiście o nich opowie. Już teraz zapraszam Sody Boys po 20. Miłość w aksamicie. W aksamicie także oczywiście i jak zawsze chęć korespondencji z wami. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie. Zachęcam do pisania, zachęcam do komentowania. To jest piosenka, która na razie jest w ścisłej czołówce moich ulubionych tegorocznych, zwłaszcza albo dzięki temu może tak po prostu jaki towarzyszy jej teledysk. To może mało radiowa zapowiedź oraz po prawdzie wydaje mi się, że też nie dość gramatyczna, ale koniecznie proszę zobaczyć, co też wymyśliła w najnowszej w swojej wizualizacji, swojej muzycznej wizji FKA Twix. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. And I just want to feel your love. And I try, but I get overwhelmed when you're gone. I have no one to turn, and I just want to feel you're there. And FKA Twix. Kobieco będzie w tych minutach w aksamicie. To jest płyta, do której obiecałam, że wrócimy dziś. Będziemy wracać w kolejnych tygodniach. Kawałek po kawałku. Nie jest to chyba najbardziej oczywista i miła dla ucha muzyka, taka, która od razu ujawnia całe swoje piękno. Ja za pierwszym razem pomyślałam sobie, jest nowa płyta, posłuchałam nowej płyty, odłożyłam nową płytę, ale coś mnie tknęło, by wrócić. I jak wróciłam, było lepiej, ale to wciąż nie było to. Ale za którymś z kolejnych przesłuchań dotarło do mnie, dlaczego tylu, którzy mają więcej szczęścia w wyłapywaniu dźwięków od razu, zachwyciło się tym albumem, bo jest właśnie taki, zachwycający. Nowa płyta White Blood. Scared of being alone, it's true. płyta dla marzycieli, to z pewnością, ale chyba też dla tych, którzy wolą marzyć na VHS-ach albo jeszcze na taśmach filmowych, a nie na cyfrowych źródłach zapisu. Jest coś mocno retro na tej płycie i w tej muzyce. Titanic Rising, czwarta płyta Wiseblood. Drank a lot of coffee today. Got lost in the fray. I gave all I had for a time. Then by some strange design, I got a case of the empties, the ruler of my world. A lost, forgotten pearl. When fire leaves a I teraz pytanie, czy tylko mnie końcówka tego utworu Something to Believe, Wise Blood, skojarzyła się z końcem tej piosenki? Naturally, the dying man wonders to himself. His commentary been more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes, and fools, on his watch while he was alive. Lord, just a little more time. Oh, in no time at all, this will be the dearest staring past. As the dying man, once I'm in the box, just think of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious, ignorant voices that will go unchecked, the homophobes, hipsters, and 1%, the false feminists he'd manage to detect. Critique them once he's left. Oh, in no time at all, this will be the dearest staring past. What he'd give for one more day. Eventually the dying man takes his final breath, but first checks his newsfeed to see what he's about to miss. And it occurs to him a little late in the game, we leave as clueless as we came. The rented heavens to the shadows in the cave. I'll be wrong someday. Oh, państwo bardzo się lubią, więc może to nie przypadek, że jakoś siostrzanie brzmią te piosenki. Something to Believe to nowa płyta Wise Blood i Ballad of the Dying Man to z poprzedniej płyty Pure Comedy Father John Misty. Rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie aksamitu od piosenki z płyty majowej sprzed 30 lat. Teraz będzie płyta sprzed 20 lat, ale nie ma żadnej okazji, okoliczności, by po tę płytę sięgnąć innej niż taka, że to album, o którym zawsze warto pamiętać. Wróciłam do tej płyty Fiony Apple kilka dni temu i kolejny raz, tak to jest, ze wspaniałymi płytami, można znać je doskonale, mogą przywoływać tak wiele wspomnień i tamtych czasów i przeżyć tak zwanych własnych, ale kiedy ta muzyka jest naprawdę wyjątkowa, za każdym razem, kiedy wkładamy płytę do odtwarzacza, przywołuje jakiś nowy rodzaj barw, odczuć i wrażeń. Przynajmniej ja tak miałam z tym przesłuchaniem. Jestem bardzo ciekawa, czy podzielicie moje zdanie. Będzie dzisiaj do 21 jeszcze kilka okazji, by przekonać się, czy i jaką moc po 20 latach ma When the Pawn, drugi album Fiony Apple. On The Bound, piosenka numer jeden na płycie When The Porn, a potem jest dużo, dużo, dużo, dużo kolejnych słów tytułu, tak wiele, że wtedy w 99 roku zagwarantowały tej płycie Fiony Apple wpis w księdze rekordów Guinnessa jako płycie o najdłuższym tytule w dziejach fonografii. Wrócimy do tej płyty po 20, a teraz jeszcze raz rocznicowo, bo to co do dnia. Trzy lata mijają od czasu, kiedy usłyszeliśmy po raz pierwszy tę piękną piosenkę. Thank you. Daydreaming Radiohead 3 lata temu. Aksamit wraca po 20 i teraz Agnieszka Opszańska. Dzisiaj zapraszam na najbardziej niesforny cykl w programie Filharmonii Szczecińskiej. Teren. Kultura. Soundlab to swoiste laboratorium, w którym elektronika, nowe media i muzyka eksperymentalna idą ramię w ramię z muzykami Filharmonii. Przed nami kolejna odsłona cyklu, a z nami już dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej Dorota Serwa. Zatem Soundlab już całkiem samodzielnie raczkuje, czasami gdzieś nam się wymyka, ale czasami go sprowadzamy na tą drogę, która była punktem wyjścia. Czyli ja przypomnę, że tworząc filharmoniczne laboratorium muzyki elektronicznej, chcieliśmy znaleźć ten moment zetknięcia, przenikania się i właściwie czegoś, co uniemożliwia nam tworzenie jakichkolwiek granic między muzyką klasyczną, którą tak sobie rozumiemy jako muzykę symfoniczną, tą związaną z wielką literaturą, czy nawet poczynaniami naszych bardzo aktywnych, współczesnych kompozytorów, a tym, co się dzieje w muzyce elektronicznej, i okazuje się, że tu ten świat fantastycznie się przenika, wzajemnie się inspiruje i to chyba nas najbardziej interesuje. To, co cały czas się wykluwa z tej materii, działając na styku różnych poczynań twórczych. I nie inaczej będzie 18 maja, tym razem w Filharmonii Szczecińskiej Weiss Video Orchestra z Szymonem Weissem na czele, artystą, który świetnie rozumie, czym jest eksperyment w muzyce. To prawda, no można powiedzieć człowiek orkiestra perkusista. Człowiek orkiestra perkusista, patrząc na jego historię, rzeczywiście wszystko zaczęło się od perkusji. Później pojawiła się bardzo intensywnie kompozycja, eksperyment, producent. Chyba wiele jeszcze można by było próbować mu przypisać definicji, a na pewno wizjoner i na pewno buntownik w każdej możliwej sferze. Nawet wypowiadając się na oczywiste tematy, zawsze idzie odrobinę pod prąd i myślę, że akurat przestrzeń laboratorium, gdzie może eksperymentować w Filharmonii, jest tą przestrzenią idealną. Doskonale wie, z kim chce pracować, w jakich obszarach. Tutaj niewątpliwie atutem jego projektów jest bardzo silny tandem z VJ-em. Przypomnijmy, że tutaj razem panowie już od jakiegoś czasu funkcjonują. Maciej Szupica, który chyba zaskakuje w tej wizji kompozytorskiej, a myślę, że to są dwie warstwy nierozdzielne. To jest ta, można powiedzieć, pierwsza odsłona. A czego możemy się spodziewać? Za tym projektem przede wszystkim kryje się ten styk, czy właśnie przenikanie się, w uproszczeniu możemy chyba tylko powiedzieć, muzyki techno, bo ona gdzieś tam się wybija. Może to też wynika z perkusyjnych konotacji i korzeni Szymona Weissa, ale przede wszystkim nałożenie też warstwy mocno symfonicznej. Stąd oprócz na stałe współpracujących muzyków, czyli głosu Alicja Jelińska, też mamy zapowiedzianą Renię Jusis, która ma do nas zawitać 18 maja. Pojawia się Kacper Grzanek na trąbce i jeszcze całością zadyryguje Tomek Sitak, ale dlaczego mówię całością? Bo oczywiście Szymon Weiss postanowił troszeczkę pożyczyć od nas różnych kolorów w postaci muzyków z orkiestry symfonicznej, także i będą instrumenty smyczkowe, i instrumenty dęte. To wszystko mocno splecione z obrazem i wydaje mi się, że może być niepowtarzalnym przeżyciem, zwłaszcza, że niezależnie od doświadczeń, niezależnie od powstałych kompozycji, myślę, że zupełnie skrojonych na miarę Filharmonii w Szczecinie. Sprawdźmy. Kolejna odsłona Soundlabu w Filharmonii Szczecińskiej już 18 maja, a w roli głównej tym razem Weiss Video Orchestra w koncercie zatytułowanym El Multi. A ja zapraszam. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment.